أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دعوة شوي ودو توحيد وبيا فاغيما لس دلائل ويلشو أو دلس دلائل دبيان نورستو دمشركين في التحليل والتحريم اغوی ته زجر او تخویف ورکړی شو په دریو آیاتونو کې. دا اغوی د بد عمل زجر ملاو شو او بیا د هغې نه پس په دوو آیاتونو کې د هغې تخویف هم راغی. تبرأ الذین اتبعوا وقال الذین اتبعوا، چې دوی به د یو بل نه بیزاره شي خو چې کله دوی هغه عذاب وویني چې هغه ډېر خطرناک عذاب دی، دوی په خپل مابین کې به تعلقات قطع شي. اوس چې کوم دوی د دې تحلیل او تحریم دپاره کوم اتفاق جوړ کړی دی چې بعضې تابع او بعضې مطبوع جوړ شوي دي، بعضې د بعضو قانون ته سر ښکته کوي، بیا به دوی د یو بل سره تعلقات ونه ساتي او تعلقات بې کټ شي. اوس کله چې دغه مسله د مشرکینو سره متعلقه دعوه وشوه او په مشرکینو باندې رد وشوه او د هغوی دپاره تخویف بیان شو، اوس امر کیږي ټولو خلکو ته عامتن، ټولو خلکو ته عامتن دا امر کیږي چې تاسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا، چې تاسو حلال خورئ، یعنی حلال ما حراموئ، او بیا حرام ما حلالوئ. بیا په بل رستو آیات کې راځي انما حرم علیکم المیتۃ والدم، هلته کې ورته وایي چې حرام ما حلالوئ، دلته ورته وایي حلال ما حراموئ. مطلب دا دی چې دغه سیزونه چې کوم په دنیا کې دي، دلته کې خو صرف د معقولاتو بیان نه دی، ظاهرا خو داسې ښکاري چې صرف د خوراکي سیزونو بیان دی، لیکن صرف د خوراکي سیزونو بیان نه دی، بلکې هر هغه سیزونه او هر هغه کارونه چې هغه په دې دنیا کې دي، نو هغې کې تاسو ته دخل نشته لې د تحریم او د تحلیل. تاسو په هغې کې جایز او ناجایز او جرم او غیر جرم تاسو نشئ کولی، بلکې دا به څوک کوي؟ دا به الله جل جلاله کوي. نو په دې آیات کې یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، په دې آیات نواله تر هغه دغه پورې چې کوم دی در یو سلو درې اویا آیاته پورې، بلکې دوه اویا آیاته پورې، تر دغې پورې ورته هم دکه مسله بیانوي چې یاره تاسو اکل حلال کوي او دغه تحریم او د تحریم د حلال نه ځان ساتي، دغه توجه د تحریم د حلال نه ځان ساتي، حلال ما حرام وي، او دا غي سبب ورته خي چې دا حرام په سبب باندې حلاليږي. ها نو دا غي یو ظاهري سبب دی، یو باطني سبب دی. ظاهري سبب چې کوم دی، باطني سبب شیطان دی، وسوسه اچي. او ظاهری سبب د حلال او د حرام اولو سده هغه اتباع ده د آبا او په مقابله د اتباع د منزل الله کی، د الله د نازل کړی شوی کتاب په مقابله کی د غیر الله اتباع کول دغه چې کوم دنو هغه دغه دی. او بیا د دوی یو مثال چې دوی ته دعوت دغه سه خلکو ته دعوت چې کوم دنو هغه بیخی بی فائدې وي، صحیح شو؟ دغه مضمون ورته بیان نه بیا مؤمنانو ته خاصتا دا امر کوي چې تاسو حلال ما حراموئ. او بیا د هغه ځای نه د یو سلو درې اویا آیات نه بیا بل مضمون شروع شي چې حلال ما حراموئ، حلال ما حراموئ. یو محرمات اصلیه اربعه ورته ذکر کوي چې ګوره دا چرته حلال نه کوي، او پس د هغې نه بیا څه کوي؟ بیا ورته تخویف ورکوي، تخویف ورته ورکی په یو څو عذابونو سره. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، چې څوک دغه مسله پټای نو دغه مسله پټون کی د پاره عذابونه سدي، نو په هغه کې بیا دغه عنوان دی. بل دواړه مسله یو شی، یو کې تحلیل د ما تحریم د ما احل الله دی هغه نه منل، یو کې تحلیل د ما حرم الله دی، صحیح شو؟ دا الله د حلال و حرام اول، او دا الله د حرام و حلال اول، او بیا د اغین اورست د دې مسالې د پټونکو ته تخویف ته ها یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا پدی کی پدی آیات کی ورته دغه کی کنه چې عام خلق ته دعوت ورکې زکات دا دعوت ال التوحید ده پته شریعت کی دعوت ال التوحید ده پچا کی په قانون جوړونه کی دعوت الى التوحيد في التحليل والتحريم في التحليل والتحريم كي توحيدك يو الله وغني بل سوك مغني نو سنگي تي پتا عبادت كي توحيد طرف تا دعوت چلول نو طول خلقو تي دعوت ورکرو يا ايها الناس اعبدوا ربكم صحيح شو کنا التكيس شو توحيد في العبادت نو دلتا كي توحيد في التشريع توحيد في القانونيت اغد نو هم مرتوي چي يا ايها الناس دوارت يا ايها الناس راغي يا ايها الناس اي خلقو دلتا كي دا خطاب خلقو توي عطف فلا او دغوي فلا ورسر محذوف في جن خا يا ايها الناس والجن اي انسانانو پيريان دوارت وي كلو مما في الارض خوري غاسة فزمكا كي دي نو کل خو عمر د پاره د وجوب راځي نو مطلب دا ده چې لازمه کوي چې څه دي نو دا خوړل واجب دي سو خامخابه خورو ها نو دا خبره ده چې نه دا کل چې کوم ده د پاره د اباحت ته یعنی مباح وګڼي حرام وایې منا جائز کوي مزار ته دا نه تاسو ځان ته ناجائز کړی وي کلو مما فی الارض من تبعی زید طول مخری چیز محکی سموم یغا خوری ننا مما فی الارض بعضی اغا چی پر مکا کی دی حلالا طیبا حلال پاک ها حلال و پاک حلال و پاک سا مطلب دی امام مالک رحمه اللہ منقول دی چی الحلال و طیب شیء واحد حلال و طیب سا شیدی دا یو شیدی پا دی دوارو کے فرق نشتا دی امام شافعی رحمه الله فرمائی چه حلال سے تویل کی گی حلال آغی تویل کی گی چه اغا پاک وی شریعت اجازت ور کرے او طیب آغی تویل کی گی چه لذیذ وی سجاوندی وی چه حلال ویل کی گی چاہتا ما اجازه الشرع چه شریعت اجازت ور کرے او طیب ویل کی گی ما یطیبه النفسو چه نفس خگنی خبد نگنی نفس بد نگنی نو حلالم طیبا حلال پاک یعنی آغا حلال چه آغا نفس تم خویبا دیشه حلال وی لیکن نفس خنگنی که نا نفس خنگنی نو آغا سیزو نوی او آغین پیغمبر علیہ السلام پا خپلا بانده احتراس کردی که نا لکا دغشو دا خادمی شو سمسارا دغشو نو آغا صحابی خوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیورد آغا وطای چی رسول اللہ اخرا کن آغا نخوڑا ولی ورطای دغا اویل کن چی مطلب دازمون پا در قوم پز مکبانی نیش تاری و رسی طبیعت که تنا تنفر غندر آغی نو آغا شانتی مطلب حلالا طیبا حلالا وقت طیبا نو حلالا طیبا دا دوارا چی کم دی دا مختلف معنی دی یا دا دوارا پا یو معنی سر دی چی کم حلال وی آغا طیب وی چی کم طیب وی آغا حلال وی ولا تتبعو خطوات الشیطان دا ولا تتبعوا خطوات الشيطان دلته که خو منه د دین را اله چې شیطان قدمونو پس مزین نو دلته کی دا اصل کی اقامت د سبب دی وی فزاید مسبب باندې اصل کی چې دا حلال او حرام دا حرام حلال ول او دا حلال حرام ول د دې لپاره سبب سی شیطان پس تک شیطان پس تلل دی نو چې شیطان پس تلل دی دلته که ته اصل کی مضمون دا سی دا مسبب چراوړه دا سی جوړیږي چکلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تحرموه او حراما ويما ولجل حراما ولت شيده داخل الشيطان قدمونو پسيت للي داخل الشيطان قدمونو پسيت للي ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مذي تاسو په قدمونو الشيطان پس اتباع مکوي د قدمونو الشيطان خطوات جمع خطواتن دا د یو قدم او د بل قدم ترمیان د کومه فاصله وی اصل کې دي ته خطوه ویل کیږي لیکن په اقدام باندې دي عمو من اطلاق بیا دی په اقدام باندې کیږي او دلته کې دا استعاره دا مراد تنه څه چیرې مراد تنه دا چې تحریم د ما احل الله مکوي دا الله جل جلاله حلال سيزنه هغه ما حراموي اوس ولي مده شیطان قدمونه پته ولي تحریم د ما احل الله مکوي دا غي علت بیانې انه بشک دا شیطان چې دی لکم خاص تاسو لپاره عدو مبین دشمن دی ظاهر بین العداوتی ظاهر دشمن دے خواہ دے پا دشمنی کے پٹ نہ لیتے تاثرہ پٹا دشمنیوں کی بلکہ اخکارہ دشمن دے رہے دشمنی چکم دے تاریخ لکلی دا معلوم دا استادنی کسر دشمنی وا ہمیشہ لیتاثرہ دشمنی کردے خواہ نو پا دغا آیات کی دغا بیان چو اس در تا دغه کوي چې دا تحلیل د محرم الله د صد وجنه کی دا الله حلال چې خلق حرام کی دی وجه سوی بنیاد سوی هغه داری انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشکدا شیطان امر کوي تاسو ته بالسوء په بدی باندې والفحشاء په بهایي باندې وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او پویلو تاسو باندې یعنی په دروغ جوړول تاسو باندې په الله تعالی باندې دا خبرو چې تاسو په نه پويږي چې تاسو د قدري امرونه رتکای انما یامرکم بالسوء السوء ما یسوء الانسان فی العاقبه هغه چې ته ویل کیږي چې په عاقبت کې به انسان خفه کی ښا اوس په نه خفه کیږي لیکن په اخرت کې په بیا خفه شي او فحشا فحشکم دنو هغه به حیاي ته ویل کیږي دلته کې وایي د سوء نه مراد څه دی د سوء نه مراد هغه ګناه دی خو لا يعرفه العقل عقل نفي جنيت داخل وكبد دي او فحشات تولكيكي ما يعرفه العقل ويستهجنه شريتهم حرام کرده دي خدا غي سره عقل پيجن او عقل تنا عقل بد گني عقل بد گني داغه تسوي لكيكي دي تفحشا ولكيكي بعد وي اسو ولكيكي ما لا حد فيه او فحشا ولكيكي ما يكون في ما فيه حد اغت پاغي كه حد وي چكم كه حد وي اغي تفحشا ولكيكي او کم سو دغوی کم که حد نوی نو آغی تسوی لکیگی آغی تسوی لکیگی بارحال وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون او تاسو تا امر کئی پا ویلو دا آغی باند پا ویلو دا پا جوڑا ولو دا آغا خبرو پا اللہ تعالی باندی چه تاسو نپوئے گئی پا دی خبر باندی چه انہو من اللہ تعالی چه دا اللہ دا طرف ندی دا اللہ دا طرف ندی یو خبری سنت تاسو تا نی معلوم او تاسو چکم دنو پا اللہ تعالی باندی آغا جوڑا وی دا دکی امر تاسو تسو که شیطان در تکی یأمرکم اس شیطان امر کئی ندلتا کی وئی چی کچرتا دے ام شیطان نا مراد انسی شیطان چی ناخو کل امرم کئی او کچرتا مراد تا جنی شیطان چی نو یأمرکم دا امر نا مراد اغا وسوساو تزین دے یو وسوسوکم و یو زینو لکم تاسو تے خیستا کئی او تاسو تا وسوسی دارا چی پا دا دری امورو باندی او پا دی دری امورو کی ترقی دا کتاسو خیالو کئی اول امر دا چا کئی دے یو بد کار کئی چستا عقل پی نه پویگی بیا دی رورو پا ترقی کی نو والفحشا بیا دا داسی امور امر تکی چستا عقلم پی پویگی اول دا داسی کاروی چا دیر غد گنا نوی حد پا کنیشتا دی دوی ما پیرر تا امر کئی پا داسی سیز بانا چی پایی که حدم رازی او دری ما پیرر تا بیا پا داسی سیز امر کئی چا کفر دی چا کفر دی وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون چی پا اللہ بانی بیا جوڑول شروع کی کنا نو پا اللہ بانی جوڑول دا خو کفر دی افترا در بانی شروع کی نو دا دری کارونه پا ترقی سر شیطان پتا بانی کئی خو که یو پیر رده تا مقور کلا او رده خبر دی عمر لن دا دری کارونه پا در بانی کئی اول پا در بانی صرف حلال حرام کی صحیح چکا نا دا سی پا نجی زندگی کی بیا با دی اغا حلال و حرمت تا ارسی دا سی پا عام ستا باندی او دره ما پیرا که بسی دره ما پیرا که بیا پورا قانون جوڑ که او بیا با او چیر دا قانونی حیثیت تیلان که قانون جوڑول دا اللہ تعالی کار دی او بیا پا که دا سی هم ہوئی چه بیا اللہ طرف تا منصوب کی اللہ طرف تا منصوب کی را باشی آئین باولی کی او بیا با پیسو لی کی اسلامی جمهوری آئین کا نا بیا بورتو لی کی حاکمیت اللہ تعالی کو حاصل ہے پا اول دفعہ کے بداو لی کی او په بنیادی حقوق کې بولی کی د مذهبي ازادي چې کوم دی هغه حاصله ده مذهبي ازادي حاصله ده نو مذهبي ازادي چرته نه رااله چې کله حاکمیت الله تعالی دی نسبت الله تعالی طرف ته وکړه نسبت الله تعالی طرف ته وکړه او دا ډیر خطرناک دی من حکم بغیر ایمان در الله مخبرا انه مان در الله فقط کفر ابو بکر جساس لیکي وایي چې حکم د الله د قانون نه بغیر په بل قانون وکړه او بیا خلکو ته دا خبرم کوي چې دا د الله قانون دی نو دا سره خو په طریقې او لاس سره کافر دی خو په طریقې او لاس سره کافر دی نو دریم کار به در باندې دا کوي په تحلیل او په تحریم کې چې دغه تحریم چې تی پخپلو کې دا در باندې بیا منسوب کوي الله تعالی طرف ته چاله دا الله کړی دی دا الله رته طرف نه دی نو دا درې کارونه در باندې شیطان کوي نو پدې کې اصل کې دغه تخوی دغه دا زجر دی چې نه دغه عمل نه چې ګوره دغه عمل د تحلیل او تحریم نه ځان وساتي ځکه دغه تحلیل او تحریم دا شیطان کار دی یو دویم نمبر خبره دا ده چې دا تحلیل او تحریم ترقی کوي او دا رسیږي ورې بل خواته دا کفر ته رسیږي دا د اعمال او د جاهلیت تو ده کفر نده نو لحاظا زنده دینه و ساته وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ هر کله چه باطنی سبب ده تحلیل و تحریم ذکر شو چه باطنی سبب ده تحلیل و تحریم سره عقد شیطان وسوسه ده نو اوس تر ته ذکر کئ ظاهری سبب ده تحلیل و تحریم خا چه دا اول کئ دا خلق زک وجه دارا و اذا قیل لهم کله چویل شدی تا اتبعوا ما انزل الله تابیداری کوئی دا چ الله نازل کړی دی ها دا الله ده نازل کرده قانون تابیداری و کینو قالو دوی وی بل نتبعو نا مونږ تابیداری کو نا بلکی مونږ تابیداری کو یعنی لا نتبعو ما انزل الله بل نتبعو ما الفین علیه آباءنا نا مونږ ته بلکی مونږ تابیداری کو ما دا اغس الفین علیه آباءنا چې مونږ دې پاغي باندې مونږه مشران خپل او لو کان آباءهم اگر کوی مشران د دوی لا یاقلون شیئا چې نه پویږي په یو سیز باندې ولایه تدون او نه هدایت مومی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا تَدْوِيتَ وَوِلَيْشِ اتَّبِعُوا مَا عَنْزَلَ اللَّهِ تابداريو كي ده ما عنزل الله ده وحي تابدار شيء ده وحي تابدار شيء دينا فتح ولا كده چه مقصود بالاتباع سشي ده مقصود بالاتباع ده وحي ده مقصود بالاتباع وحي ده قالوا ندوي بل يعني لا نتبع ما عنزل الله بل نتبع ما الفينا الفينا الفا يلفي الفا عن دا ستوی لکیگی الالفاو الفاو لکیگی وجد مندلو توی لکیگی مندلو توی لکیگی التا پا سورت دغکم رازی سورت مائدہ کی رازی قالو بل وجدنا علیه آباءنا مندلی دی منگ پا دیبان پلاران خبل زخرف کم دغشان کی رازی بل وجدنا علیه آباءنا دلت رازی ما الفینا علیه آباءنا الفا او وجد کے فرق بیاسا دے منتل دی کنا دوارا مانا دا لیکن الفا وی استعمالی گی پا معقولاتو کی او وجد استعمالی گی پا معقولاتو او محسوساتو دوارو کی پا دوارو کی استعمالی گی یو شے منتل نو دلتا کی چونکہ مسئلہ دا غر روانا دا دا معقول اشیاء روانا دا دا تحلیل و دا تحریم نو پا دی وجبانی الفا استعمال کرو او التا کی بیا وجد استعمال کردے دا کچھ التا کی بعض محسوس امور ہم ورسرشتا دے نو پا دی وجبانی اغا لفظ چکم دے نو اغا عام راوڑے شوئے دے ما الفینا علیہ آباءنا کی مندلی دی من پاغیبانی آباءنا امام راغب وی آباءنا اے علماءنا علماء بے من خپل منتدی من خپل مشران شتا دے خپل مولیان شتا دے مستان منو من گر اغوی منو او اغوی منتا مسئلہ بیان کردہ اغوی منتا خبر کردہ چی دا سیدن استاس دے پارا حلال دی و دا سیدن استاس دے پارا حرام دی اغوی دا آباءنا نس مراد دے علماءنا مراد دے مشران تن مراد دی نور مفسرین وی چی مطلب دا دے چی خاص پلاران ندی مراد مشران تن مراد دی دغت مراد دی اولو کان آباؤهم دا حمزہ دا پار دا استفام دا استفام دا پار دا توبیخ دی اے ایت تبعونہم دی تابداری دی پلارانو کئی ولو کان آباؤهم دا وو وی عاطفہ دی وو عاطفہ دی دی مخشری وی وو حالیہ دی ایت تبعونہم دی دی پلارانو تابداری کئی او حال دا دی چه دوی پلاران سی دی اغا دا غشانتی دی لا یاقلون شیئن ولا یهتدون او دانور وی چه آیت تبعونهم دوی تابداری کن دی پلارانو دا وو عاطفه دی ولو کان آباؤهم دا لو وصلیه دی خواه لو کل شرطیه وی خو کل لو وصلیه وی اگر که معنی بیدا غشانتی را دی اگر که وی پلاران دوی لا یاقلون شیئن چه پویگی نا پا یوسیز بانده لا يعقلون شيئا ان بيوسيس خپويگي ولا يعقلون شيئا من الحق ده حق نه بيوسيس باندې نه پويگي په حق باندې علم نه لري پوي نه لري ها فالت کې ورادي لا يعلمون شيئا دغه جماعته سوي الت کې مخکې بعض سيزنه تیر شوې چې هغه مخصوصات او معقولات دواړه دي او دلته صرف معقول امور دي امور دینيه دي نو په دې ده کې لا يعلمون نه وي بلکې لا يعقلون وي ها شيئا من الحق ولا يهتدون فايشوا لا يعقلون شيئا دا عقل دا علم سره لګیږي یعنی علمن بیکار دی ولا یهتدون عملن بیکار دی عمل کیم سے په حق باندې عمل نه کوي او په علم کیم سے په حق باندې ندی روان ښا په علم کیم سے په حق باندې ندی روان نو دی ته ویل کیږي اتباع دا آباء په مقابله د اتباع ما انزل د منظر الله کی د منظر الله قانون په مقابله کې سو کړه اتباع د خپل پلارانو کړه چې نه دا حق خو غوی ته حاصل لے حلالي او حرامي خو به مونږ ته غوی مونږ باغوی پسیزو او قران ورته وایي چې نه اتبعوا ما انزل الله صحیح شو کنه په مقابله د منظر الله کې شخصیت پرستی یا قوم پرستی یا وطن پرستی دغه ټول سیزنه دا سری دا باطل دی ښا دا باطل دی ولو کان آباء وهم لا يقينون شيئا ولا يهتدون نو پدغی کی بیان کو دے سبب ظاہری د تحلیل او د تحریم چ تحلیل د ما حرم الله یا تحریم د ما حل الله چ کئی سبب ظاہری سوی اغه پلارانو پسیت للوی پدی باطن کی د پلارانو پس تک ورتا چاخه استکڑے جاوت شیطان پس استکڑے دے اغه باطنی سبب دیکھا اس اللہ جل جلالہ د دغ خلق مثال بیان نہیں د دغ خلق چ د اتباع بغیر ماندر الله کئی د دی خلق مثال بیان نہیں دی مشرکان فی التحلیل والتحریم مثال بیان ہے و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء او حال دی کسانو کیا کافران دی ہاں کافران دی او دغدی د تحلیل او تحریم د اللہ تعالی باندے کمثل الذي پشان د حال دا غسڑی دے ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء کی آواز کئی بما پاغس سر لا يسمع تناوري الا دعاء مگر آواز و نداء او چغا سمم بکمن عمیون فهم لا یاقلون دوی لانده دی و گنگیان دی او کانده دی و گنگیان دی و لانده دی دوی عقل نلد اس و مثل الذین کفرو کمثل الذین ینعقو دا مثال سنگ لگی دی مثال کی نفسرینو مختلف اقوال ذکر کردی دا دوی دا دعوت مثال دوی چه مطلب دوی تا دعوت ورکول بی فائدی دوی تا دعوت سر بی فائدی ده خواه دوی پا حق که فائده نلری نو چه دعوت مثالی شی نو بیا بداتی شی و مثل الذین کفرو مثل داعی الذین کفرو مثال داغ داعی چه اغد کافران تاواز که و دعوت ورکول که خواه دعوت ورکول دا اغد داعی مثال سنگه ده که مثل راعی الذی فمثال دا اغا راعی ده فمثال دا اغا سرون کی دے شپن کی دے ینعقو چی اغا آواز کئی دی بہائی موتا دی زناورو تا آواز کئی بی ما لا یسمعو دی آواز کئی پا دا زناورو باندے چی دوی ناوری الا دعا ان مگر آواز صرف آواز آوری چی دیو تا آوازو کی کنا و ندا ان او چگا نغا زناور سر روچت کی وگونا نیخ کی نور پا پتا نپوئی گی چی سوائی کنا کلاو تا دے کنزلو مو کی کچر تا پا کنزلو پوئی دے خوراغلی بیو دے بیوالیو کنا خوش پی لیکن پوئی گی پی نا نو دک شانتی دوی تا دعوت ورکول سی دی دیر چی تا قرآن وی دعوت ورکی اسی کلا کلا غوگونا اوچت کی چلا دے سوائی خوش پی نور پا پتا نپوئی گی دی دوی نا فهم چکم دی نا غصر دی اغا ختم شوی دی نو دا داعی مثال دی شپنکی سر شو او د دوی مثال د چا سره شو د دوی مثال د زناورو سره شو دوی د زناورو غوندي شو دوی ول د زناورو غوندي شو علت بیانې سمن بوکمن عمیون صحیح شو کنه دوی کان دی ها بوکمن دوی ګونګیان دی عمیون دوی راند دی نو دا دری صفات د وجنا دوی مشابه شو د چا سره د زناورو سره او زناور خورون کون او ګونګې نه ها لیکن زناور ګونګې وی صحیح شو او خبری نیچی کولی کنا اگا اظهار ما فی الزمیر خو نیچی کولی کنا او دیگا شانتی دیگ کنوی پا دا سی معنی سرا چه دا سی کن خو نده لیکن دا سی کن ده چه فهم نیچی کولی ده فهم نکنوی او دیگا شانتی دیگ رونده زکر چه دیگا حق و باطل ترمین ده تمیز خو نیچی کولی کنا نو پا دی وجه سر ده دوی مشابهات ور سر پا دیگا دا کراغی خوا صحیح شو دا دیگا شو یا دغه دی یا وای دا مثال د دوی د اتباع دی ها د چا د مثال دی د دوی د اتباع مثال دی چې دوی د خپل مشرانو تابعداري کوي دا د هغه مثال دی نو و مثل الذين كفروا مثال د دوی د دغه کسانو چې کافران دي په خپل حال پرې دی ها مثال د دغه کسانو یا حال د دغه کسانو چې کافران دي کما مثل الذي ينعق فمثال د هغه زناور دی ينعق چې هغه نعق کوي چغې وایي چغې کوي چغی وی یا بما لا يسمع الا دعاء و نداء اغا سره چغنا اوری الا دعاء و نداء اس چغی دی اظهار ما فی الضمیر پکی نشتری اظهار ما فی الضمیر پکی نشتری یعنی سنگت دی پخپل خبر نه کویگی صحیح چو کنا پخپل خبر نه کویگی یا پ خبر نه کویگی نو دکرنگی دا تابعی چکم دی دار دی مطبوعین حالت نه پیجنی چه زما دا مشر سنگو دته دی حالت پتہ نه لگیگی لیکن واضح توجیه بعض ویلی دا توجیه چکم دا دا وای د دوی اغه आवाज دی بوتانو تا ها دی قبرونو تا او دی بوتانو ته چکم आवाज کړه دی اغه مدد چته غواړي اغه د مدد والا आवाज دی نو اغه د مدد आवाज کې واخلې اغه صحیح کیږي نه اغه مان دل تک ځکه چې لا يسمع الا دعاء و نداء بوتان نه आवाज اوري دا خو نه تک وای اوري نه اوري مگر صرف دعا او نداء اوري او نا اغه خود دعا او ندام نا دعا او ندام ناوري نو اغه مثال دلته نه برابري کی خا نو د دې وجنه د بل او پدې کی بهترین دغه اولنی مثال دی اولنی مثال چې کوم دی برابر لګي و مثل الذين كفروا مثل داعي الذين كفروا مثال د داعي دغه کسانو چې اغه کافران شوی دي کما مثل الراعي الذي په مثال د اغه سرون کی شپون کی دی ينعقو چې اغه आवाज کوي اغه आवाज کوي یو دې زناور ته بما فقس دې زناور ته کوي لا يسمع چې دا دې ناوري دا زناور الا دعاء مگر आवाज اوري دعا وي قریب کی استعمالي کې او ندا د بعيد د پاره دا الا دعاء و نداء صرف اغه आवाज او چغه ووري چې سي قومي خو چې کنه اغه ورته سره په خیال کړي اغه ورته به داسې مبهم الفاظ وي کلو ته هړي وي کلو ته کړي وي دا شان आवाज نور ته کوي کنه دا چې ته پته یې دې نه پويږي سمن دوی کان دي د حقنا بوکمن دوی ګونګيان دي د حقنا او عميون دوی لاند دي د حقنا فهم لا يعقلون دوی عقل من لري دوی عقل من لري الته وت وی او مخ کده کته تیر شو سمن بوکمن عميون فهم لا يرجعون دلته کوي دوی سمن بوکمن عميون فهم لا يعقلون زکه چې الته کې مخ کې بیان د نور دي نور دې د دوی نه نور لاړو چې چا نه نور لاړ شي نو هغه کوشش کوي چې زه واپس دې رڼا ته لاړ شم چې دغه رڼا ځای ته زه واپس لاړ شم نو الله تعالی کی مناسب دا چلته کوي چې لا يرجعون دلته کې د دعا او د ندا خبره ده صحیح شو کنه نو د دعا او د ندا په باره کې ویل او سما خو کوي نو چې سما کوي نو اوس ته ویل چې فهم لا يعقلون دوی په دې سما باندې پويږي نه دې سما باندې دوی نه پويږي سي आवाज اوري ښا نو دې ځای کې یا لا يعقلون مناسب دی ول تک لا يرجعون مناسب دی الله تعالی په کلام کې هر ځای کې حکمت دی یا ایها الذين امنوا اوس مؤمنانو ته امر کوي چې خلق به خوري خلق به حلال حرامي او حرام به حلالي تاسو هم کوي تاسو حلال حلال وګڼي او حرام سو کوي حرام وګڼي تاسو دا کارونه کوي ګوره یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو کلوا خري من طيبات ما رزقناكم بعض دا هغه پاکونه چې ما تاسو درکړي دي تاسو پاک خوري ها او تاسو حرام مخوری او حلال و مغت طیب نوی اغی نظام ساتی من طیبات ما رزقناکم تاسو بیخی پاک خوری مطلب داره که شب مشتبه معلوم مخوری خواه اغی تی خوبی لیایو الناس کلو مما فی الارض حلال طیب اغی تکتی من طیبات ما رزقناکم تاسو بالکل پاک خوری خواه وشکرو لله او سکوی شکر کوی خاص اللہ لرا ان کنتم یاہ تعبدون کچری تاسو عبادت کون کہ اللہ تعالی لرا کہ تاسو د اللہ تعالی عابدین یی نو د عبادت پم قبلی گی خو پسبان دی په حلال خوراک پام یو بل خبر دا د عبادت پم قبلی گی خو پدی شرط تان کی عقیدہ دی صحیح وی او عقیده صحیحانه بغیر عمل صالحانه قبلی کی نو عقیده صحیحه سلا چه حرام دا اللہ تعالی حرام وگانا او حلال دا اللہ تعالی حلال وگانا که اللہ تعالی خپل محلل و محرم نگانی اللہ تعالی خپل قانون ساز نمانی نو بیا تا چکم دنو عبادت که انکی بیا تا عبادتو نکو کن بیا استاد عبادت هیس پایده نشتره خواه وشکرو لله شکر کوي د الله تعالی نو غوړو شکر خبره به تاسو ته راکړي و چې د نعمت نسبت الله طرف ته کوي او په هغه ځای کې استعمالوي چې په کم ځای کې الله تعالی پر رضا کی په هغه ځای کې چې منعم پر رضا کیږي په هغه ځای کې استعمال دته وشکر دته شکر ویل کیږي ها او دا باید وایي چې دا سوال دی اصل کې د چا له طرف نه د طرف د يهودو نه د کفارو نه چو سید مونږه خو به حرام خرو مونږه به پر خدانه جایزی خودی مؤمنانو چې دا کوم مزي چرچی شروع کړی دی څنګه څنګه خوراکونه کوي او څنګه څنګه لباس چي دا څومره دوی اسراف کوي نو الله وای نه نه خوري او شکر ادا کوي بس بے پروا ما کوي ها بے پروا ما کوي ان کنتم یا او تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ اوس پوری مسله دغه وخت تحلیل تحریم د ما احل الله ما کوي اوس ورته وای چې تحلیل د ما حرم الله ما کوي ها تحلیل د ما حرم الله ما کوي انما لپاره د حصر دی انما حرم علیکم المیتہ بشک د الله تعالی حرام کړی دی پتا سو باندې المیتہ مردار ها مردار در باندې حرام کړی دا ودما او وینا ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما اهل به لغير الله اغه چه आवाज کله شي پاغي باندې پاره د غير الله فمن اضطر غير باغن اغه سوک چراخ کله شو مجبور کله شو غير باغن ها خنوي دي باغي ولا عاد او نعاد تجاوز كون کوي فلا اسم علي نشتري بنا پد باندې ان الله غفور الرحيم بشك الله تعالى بخون کي مهربان دي انما حرم عليكم الميتة بیشک اغا اللہ تعالی حرام کرده پتا سبانی دا سلور سیزون رخا دا سلور سیزون حرام کرده انما وی دا پار دا حسر بعضی وی دلتا که دا حسر پا معنی سرنه بعضی وی چنان دا حسر پا معنی سرده اول تا پسولت انعان که چکم رازی قل لا اجد فی ما اوحی ایلی محرما علا طاعم یطعمو الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسق وما اهل لغیر الله نو التا کی سلور سیزن راضی اغا سلور سیزن چکم دی اغا التا کی پک حسر راغلی لا اجد الا لا الا پک دوار راغلی دی نو حسر دی لہذا دنت کیم انما ده حسر ده پار دی وست انما ده حسر ده پار شنو سوال دا راضی چ انما ده پار ده حسر شو دا سلور سیزن حرام دی بس نور حرام نشته حرام نور نشته نو دلتا کی مفسرین دو جواب کئ یو جواب دا کئ چې انما د پاره د حصر د خدا حصر حقیقی نه دی دا حصر اضافی دی په نسبت سره غ مشرکان ته هغه مشرکان دا سلور سیزونه جائز کړو نو په جواب کې هغه ته وویل چې دا سلور سیزونه ګوره حرام دی هم دا حرام دی ها دا نو خو پریک دا هم دا حرام دی دا حصر اضافی دی او بعضی وی چې دا انما حرم علیکم المیتتا دا انما چې کوم دی دا د پاره د حصر دی دا سلور سیزونه سدی دا حرام دی خود دا څه مطلب دی چې دا هغه سلور محصور سیزونه حرام دی نور نه دی حرام دا وی سلور سیزونه بالکل محصور حرام دی په ټول ادیان کې چې په ادیان ټول ادیان کې متفق دي هغه دا سلور سیزونه دی ها په بعضی ادیانو کې به یو شی حرام شوی بعضی کې به بل شی حلال شوی هغه به یي لیکن دی سلور سیزونه ته محرمات اصلیه ویل کیږي چې بالکل اصلا دا حرام دی په دې کې په یو دین کې ردی جواب نظر اغلی نصارا او دا دعوی کوي چې موږ د پاره وخه د خنزیر جایز ده او دا دعوی کوي چې موږ د پاره لیکن دا خبره ده چې دا غوی ځان د پاره جایز کړو په دور د قسطنطین کې جایز کړو ځان د پاره درې سو کال بعد د عیسی علی السلام نه په دور د عیسی علی السلام کې دا غوی ته نو جایز شي نو دا انما حرم علیکم المیتۃ دا سلور سیزنه چې کوم دی دا بالکل مطلقاً حرام دی المیتتا میتہ چکم دے نو اغس تا ویلے کیگی اغی تا ویلے کیگی چو داغین روح پا غیر شرعی طریقی سر او باسلی شی کپاری طریقی سر کپا خپلا مر چو ہم داغا شرعی طریقی ندا او که دے مطلب دارا چو تا پی سٹتا او که ہم او که پکانی دی مطلب دارا چو بلا سر اٹا که و ہم دا غیر شرعی طریقی دی پا غیر شرعی طریقی سر چو تا مر کلو نو دی تا میتا ویلے کیگی ودما او دم حرام دی ها او اغه تفصیل بیا د میتی ال تکر اغه صورت مائده کی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع پینځه د غیل تکیات کړی دیو برن را پری وتا او فخر بانی والا اغه بیا ال تک ان شاء الله تعالی راش نو اغه دی اغه حرام دی میتی اقسام دی ودما دم نہ مراد وینا حرام ده کما وینا حرام ده وینا مراد کوم دی او دم مسفوحا التکرازی ها الدا او دا کرازی او دم مسفوحا او لحم خنزیر نو اغه وینا بهیدون کدا چې کما وینا بهیږي اغه وینا حرام ده کما وینا چې جامد ده لکا تور شو ها لکا دا غشو دا اینا شو دا سدی دا گوره حلال دی دا مبینه دا خواه دا جامعه دا بینه دا یا اغا وینه چه مطلب اغا پاتی شو پا اغایی که بیا اختلاف ده چه مطلب کما وینه اغا دا غشانتی نورا او بای دا اصور پوری پاتی شو نو پا اغایی که بعضی علماوی چیز نده صحیح خلی کم صحیح خبرداره چه اغا صحیح ده اغا جایز ده پا اغایی که اقوال صحابه را نقل کردی مفسرین ولحم الخنزیر او غوخ ده خنزیر غوخ ده خنزیر حرام ده او نور سیزونه نور طول ور سره حرام دی غوخ حرام ده دوکی حرام دی شحم وازده حرام ده در طول سیزونه چه کم دهنه ده خنزیر سری ده مکمل حرام ده ده خنزیر یوشه جایز نده دلتا کی صرف داود ظاهری چه کم دهنه ده لحم نصار است لحم اغسته ده او اغاوی چه ده نور سیزونه پدی که ندی داخل او دانور علماء حضرات وی چنه دا ټول پکې جایز دی ولحم الخنزیر لحم د خنزیر چې کوم راغی دی کې شحم عظام دا ټول را داخل چوکا امام شاطبی وی دا پکې اصلا داخل دی بالکل اصلا پکې داخل دی لحم حقیقت په دغه نور سيزونو کې ځکه چې عرفان چې لحم ذکر شي بس هم دکا خلک چاته وی چې مال غوخه را کنه هغه پکې لړ دکې مو اچي وازدم پکې ولا واچي دار سره پکې ولا واچي لیکن دا بیع فاسده نه دا بیع فاسده نه دا ولي ځکه چې دلته کې لحم چې کوم دنو اغا دی ټول ته ور شامل دی لیکن هغه وی چې نه دا لحم نه صرف لحم مراد دی او دا نور سيزونه پکې شحم چې کوم دنو هغه پکې نه داخل لیکن شحم نه نه داخل خو اعصاب او دا پلیم لیسري دی پکې بیا داخل پخ پر باندې نو عجیب تضاد طغوان لازم شوی دی چله کته پکې دغه څنګه داخل دغه پکې بیا نه داخليږي ولحم الخنزير او غوخه د خنزير دام حرام ده ها اوس وما اهل به لغير الله اوس دغه میته کې استثناء رااله میته کې استثناء رااله د څه شینه میته حرام ده لیکن ګوره یو دوسې نشته دی لکه مایشو ها ملخان شو دا بغیر د ذبح نم په نور طریقو سرم دا الله تعالی حلال کړی دی کنه و دم وینه حرام ده خو لیکن استثناء تشته استثناء تشته البته لحم الدین استثناء ده پس کی هغه وینه جامد او هغه وینه نه بهیدونکی دا تنه مستثنا دی ولحم الخنزیر وخد خنزیر ته کوم دنه هغه حرام ده د دې کې لسی چی استثناء نشته لري البته امام دین اس قسمه نه پنه چې ټول خاص صرف عقل نه د دین اس قسمه نه پنه چې ټول لیکن صرف امام دغه وای ابو یوسف رحم الله وای ک په یو علاقه کې ستن نه ستن او ته به تور ستن چې کوم دین د دغه ویخته استعمال کې د خنزیر بس زګ زګ ویخته وی کېدې شي هغه استعمال کین وای استعمالول شي استعمال ہو رہے چھو پر تار پر شکل نہ دستنی پر شکل بانے استعمال کی نو دا کولے چھو اس چھو دا اللہ بلکم را روان دا بلکل دکی حس قسم استثناء نشتا دے حس قسم استثناء نشتا دے وما اہل بیہی لغیر اللہ او اغچی آواز اکلے چھو پاغی بانے دا پار دا غیر اللہ سا آواز پہ اکلے چھو احلال فاواز تاوی لکی گی نو بعضو دا مانا دا سے کڑی دا لکن دوری منصور وغیر مانا دا کڑی دا وما اوہل اوہل پا مانا دا زبی حسر آغست دی او بای زائدہ کڑی دا او لغیر اللہ لام پا مانا دا باسر آغست دی سلتا کی اسم مقدر کڑی دا وما زبی حا اغا چی زب حق لیشی بی اسم غیر اللہ پا نم دا غیر دا اللہ تعالی باندی دا اللہ نا بغیر پا بل نم بانی چی زب حشی اغی تا اغس شید دا اللہ تا دا منا تا دا عزا پا نمونو بانی بیوی زب حکولی نو اغس شید اغا حرام دی دا دی احلال نوی دا مراد دی زکا چی احلال بچون که غی پا وقت زب حک کولو احلال دی پا وقت زب حک کولو اواز دی اوچت اوچت اغوی عادت داو نو اغا احلال ذکر دی خو لیکن مراد تینا زب حدا وما زبحا بی اسم غیر اللہ چی پا نم دا غیر اللہ بانی سکلی شی زب حکلی شی نو اغا حرام دی خا نو دغا زائی که بعضی خلکو بیار دین دا استدلال کرده لکه بری لیانو چه دا اللہ نا بغیر پا بل نمبانی زبخ شو اغا حرام دا او کچر تا دغا منگر دی قبرونو دا پار زبخ کنو مو که بسم اللہ وای بسم البابا خو نو وای که نو چه بسم البابا نو وای نو دا حلال دا حلان که دا سینا دا دل تا کی دغا وما ذبحا بی اسم غیر اللہ دا بعض علماء چه دی که انتہائی لوی مجازات تی حالوی دغه پکې تکلفات او تعویلات پکې شوې دي او هله په معنا د ذبح حسره غسته شوې دي با چې کوم دنو هغه څه کړی چې هغه زائد کړی شوې ده لام په معنا د 20 سره دلته کې اسم مقدر را است شوې دي نو دا سې کا وما ذبح لتقرب غیر الله وما ذبح لتقرب غیر الله هغه چې ذبح کړی چې د پاره د تقرب د غیر الله لپاره په دې باندې ډیرو مفسرینو اقوال شته چې دغه معنی ده چې د تقرب د غیر الله لپاره ذبح کړی شي او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د هغه اخترونو په باره کې پښتنه وکړې شو چې په هغه اخترونو کې به مشرکان او سکول ذبح به کولې او مسلمانانو ته به هغه ور کولې دا هغه هدی چې دا هدی خوړل څنګه نو هغه ویل چې په دغه ورځ باندې چې کوم حلال شي نو دا هغه خوړل څه دي هغه ناجایز دي په دغه ورځ باندې کوم حلال شي نو دا هغه خوړل ناجایز دي ځکه چې دا د غیر الله لپاره حلاليږي اگر چې په نوم ته د ارچا واغسته شي هغه وته دا نو ویل چې کوم مسلمان حلال کنو بیا به جایز دي نه په دغه ورځ باندې کې د دوی لپاره څه دا حلاليو کی نو دا حرام دي ولې ځکه چې دا د تقرب د غیر الله لپاره دا شوی دي یا دغه چې کوم دي نو د حضرت حسن بصری نه پښتنه وکړې شو دا چا دغه په بارکی دا ماشومان چې لوبه کوي ګډیا نو سره دی بارا کته پختنه شو چیر دا ماشومان دی ګډیان سره لوب کوي نو کله د دی یوی ګډی د بلی ګډی ته واده وی واده کوي اسی نو چې واده کوي په دی کې چا او خلال پوښ کنه څه بداس مين دی دا اوخه په کې حلال کو نو آیا دغه او خړل څنګه دی نو هغه ول چې دغه او خړل چې کوم دی هغه حرام دی کا اگه حرام دیده که داده سنم ده پاراوشو داگه گوڑای خوم یو بود کنته ده نو داده آقی ده پاراوشو لحاظه ده که تقاده چه کم ده ده فنوم ده غیر الله بانه شوه ده ده ناجایز ده اگر چی بسم الله پی بود اگر چی بسم الله پی بود نو پا دی که داگه طول چه کم ده نو آقا ده حلال چو خواه وما اوهل به لغير الله بل ما نه داسه کړي دغه هغه کې خط عامیم راځي وما اوهل به هغه چې आवाज وکړي شي پاغي باندې زه به حق معنی سره مالا احلال په خپل معنی سره واخلا هغه چې आवाज وکړي شي پاغي باندې لغير الله د پاره ده غير الله د غير الله نوم ته واغستې شو دا د فلاني بابا ته نظر دی اوس داسه شي شو دغه شی که د حلالول یو که د حلالول نی د حرام دا څه شو دا حرام شو د دینه نه پاغستل چې کوم دی هغه ناجایز شو د دینه نه پاغستل اوس ناجایز شو د چا لپاره د نورو خلکو لپاره ها سړی په خپل باندې مالک دی هغه خو ته غستې شي لیکن هغه چې وجب بس ما رجوع کړه توبه مې وباسله بیا ځان د پاره استعمال کی استعمالولی شي لیکن بل څوک د دې لپاره د کچا هغه شی مالک نه ګرځيږي او دا نظر د غیر الله دی په ګناګارم شو شرک ته په ورسېدو او د نور د پاره د دینه نه پټ کوم دی هغه صحیح نه ده نه فته نه واخلي بس حرام وما اوهل به لغير الله فقط اواز واخلا بالکل پک مجاز نہ لازمی کی بیا وما اوهل به غ چواز کله شی پاغی بان لغیر الله د غیر الله د پارا د غیر الله واخ یو کچ ذو به حق معنی سره ما هر یو سیس چله اس پدی کے بعد خلق استدلالات کی اگر داوی چ گورا د مکی په مکه معظمه کی طبقات ابن سعد عمر غست ابن جریر تبری مر غست په خپل تاریخ کی وای چې نبی صلی الله علیه وسلم کله لاړو نو گورا وای ابو سفیان تا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایل چې منات د پاره کوم چندی شوی دی کنه منات د پاره کوم نظر شوی دی اغه نظرونه چې کوم دی کنه اغه حضرت عروه ته جمع پوښوي نو اغه لګور وای نه فتی واغسته نه فتی واغسته نو داغي یو خبره خداره چې بالکل بلا سند روایت بالکل بلا سند روایت ته داغي روایت سند نشته ری او دویمه خبره داده چې کوي ته واغستل نو هغه ته غنیمتن اغستی غنیمتن د کفار او مال او بس په غنیمت سره ته واغستو دغه سره قاسم محمد ابن قاسم په بارکیم په تاریخ او تواریخو کې روایت راځي چې یو بابا قبر او هغه ته ډیر پیسې جمع وي هغه وران کول چې کله راغې او هغه پیسې چې کوم نه هغه ټول را جمع کړې او هغه غنیمت کړ نو خو د مشرک مال غنیمت کړ صحیح ده لیکن دغه شانتی دار اغستل چې کوم دي دا ناجایز دي زموږ عمل دین کړه کله الته موږ په ګومل کې وو بڑا خشاک پہلے دا نہ راوڑل کنا دا جانڈی بیرا گونڈ کنا تے لگا ورتا ہوئی ہے پر دین نفع غسل چ کم دی غ صحیح نہیں نفع غسل کا غا دا غوی مذبوح ہوی کہ غیر مذبوح ہوی دا ملک تے مالک نہ نوزی نو لہذا دین نفع غسل چ کم دی غ حرام دی ناجائز دی ہاں وما اوهل به لغير الله اذيك عام تعميم راغي گورا پديك حلال وي مذبوح وي غير مذبوح وي او دغوي دا عام سيزونه دي د نفي پيسي دي فرزر دي دا ټول سيزونه پديك حرام دي پديك بالکل تعميم مشخا فمن اضطر غير باغ اغه سوک چ مجبور کړي شو دي تا غير باغ کو نوي دي باغي ولا عادل څه مطلب دي غير باغ نوي باغي نوي تجاوز کون کي ولا نوي زیاتی خورم که خا ولا عادن ولا مزویدن او نو ایدان سر تو خا خیلی چراشا اس مجبوری دا یا استرار سا شیده دلتا که استرار دا ده علتا که دی یو مثال خرازی فمانه تر رفی مخمسته چه دی پا لوگا کسی شی مجبور شی دیتا یو داله یو داله یو ظالم سڑی در بانی کراو کن شابر تا بسنگه نو خریوز دیگه دا بابا دا خوراک تر بانی کن پوچھو کنم دا مالگا بخوری دا غوخا بخوری دا با در بانی خورو ما نو دا تیم کسی دی غیر باغین ولا عادن پوچھو کنم نو دا کار با کیچه دا سنین چی خون تیوالی نو غیر باغین غیر محللین مانم شویده چه حلال اون که نی ولا عادن ولا مزویدن نه دان سر دغا خلی تو خا خلی که بس دا بدان سر او سما دا خوردار دا دان سر اوڑم نه دا کار بنا کهی یا وی غیر باغن نوی زیادی خورون که مطلب داده چه لذتانی نخوری خواه لذتانی نخوری ولا عادن او نوی عادی سه مطلب ده چه وی دا تجاوز نکی چه یار او ده ده پار حلال شوی ده نه نبز ده نخورم ده مرشم ده پا عظیمت عمل کن پا دغا وقت پا عظیمت پانه عمل که ولی تسلی ده ناروادی بعدی وی غیر باغن نوی باغی پا ملگری بانده مل ملگری ده سه ده داغنه بس داغا کهی پتاییه زیاده تیو خوڑا او اگا بل چکم دیگه دا لوگی نمریگی ولا عادن او نا عادی او تجاوز کون که پاگی که که لذتا نیخوری بعضی دا معنی اڑی راڑی غیر باغن بعضی دا معنی که چه نوی باغی پا مسلمانانو بانده دا میر المومنین نوی باغی نی ولا عادن او نسوی نمخالف پی دچانا دا مسلک دا سنت نار سن غیر سنی نوی دا معنی چکم دے دا سال ابن عبداللہ تسترین نقل دا لیکن دا معنی چکم دے اغا دا نخ کاری گی دمون پنید باندی دا حرام سفر کم رخصت رازی حرام من چه غلال ازی ولی مونگوی نه قصر منس کولی چی خوش کنا کل ریزی نو قصر منس کولی چی اگر که غلال روان می امام شافی رحمه الله وی جنا محرمات چکم دین سبب د نعمت نگرزیگی فرمات ته مصاحرت او داسې زنه پدی وجبان دی هغه نه ثابتې کنا نو دغه غیر باغن ولا عادن هغه معنا اخلي بار نور پکم ډیر معنی مفسرین کړی دي او دغه یو دوه معنی چکم دین هغه ضروری چې پکار دي سره یاد کی فلا اسمع علیه نشته ګنا پد باندې ګنا نشته ده اس نو عظیم ته مجبور دی ګنا پی نشته ده خو فلا اسمع علیه کده بلا اراده چکم دین یو نوړی زیاتو پړه کنا نو دا آغی پا باب که خبره کهی چه بیا پا دا بانی گناه نیش تا دی خوری دی خوچه بلا اراده یو کنه اراده وی چه نوری که دینا با تیکیو کم و دا با پکی دی که با دغل جوڑ کم و ترکاری جوڑ کم و دی که با داو کم نبیا خشینه دی ان الله غفور الرحیم بیشک اللہ تعالی غفور غفور دی لمن جاوز الحد بلا اراده تین ها چې هغه څوک تجاوز کړي د حد نه بغیر د ارادې نه نو هغه د پاره غفور دی او رحیم رحیم دی الله تعالی بالمسترین په مجبور خلکو باندې رحیم دی الله تعالی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب اوس الله جل جلاله د حق پټون کی تحلیل او تحریم څوک پټای نو دغه حق پټون کو د پاره تخویف بیانې ښا تخویف ته دوی بیانې خدا تخویف تا اغا تخویف ناغمق یک تمون ما انزلنا من البیناتی ال تکم دا کتمان یا تخویف ذکر شو دل تم ذکر کیگی لیکن پا دی تخویف که دا اغی تخویف نا اغا دنیاوی تخویف دا اخروی تخویف تخا ان الذین یک تمون ما انزل الله اغا کسان بشک اغا کسان چپتی اغا چنازل کردی اللہ تعالی من الكتاب دا کتابنا د کتاب نه تورات نازل کړه پای کې احکامات یا من الكتاب د احکامات نه د قوانینونه قوانین نازل کړي دي ويشترون به ثمنا قليلا الته کې وسره دانو ذکر کړي الته کې کتمانو د صدا وجنه د مداهنت تو وجنه هغه مداهنت ته بس پرې د مړه وخت رول غواړي او دلته کتمان نه سره پاره دي چې بیا به خوراکونه بند شي بیا به پیسې بند شي نو د دې وجنه د خا دا کتمان ويشترون به ثمنا قليلا وقلي پاګي باندې مال لګ اغا سامانن قلیلن تشریل تک تیرشی وا با بقری پاول پاو کی اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار اولائک ما یاکلون فی بطونهم دغه خلق چکم دا مذکور دی چ کتمان د وجد لالچ نه کی دا کتمان چ د وجد لالچ نه کی ما یاکلون فی بطونهم نخری دی پخیټ خپل کی الا النار مگر اور خورا قاسم پخیټ ته دی خورا قاسم پخیټ ته دی دا فی بطونهم وسرولی وی دا فی بطونهم مطلب داره چه دی که دو خبری دیا خود داره چه شبعا دا دی موڑوال بیانی چه دی زان مڑای خواه زان مڑای نو پا دقی واجبانی ولی که ما یا کلن فی بطونهم یا نو قبح دا عمل طرف تا اشاره شو قبح دا عمل طرف تا چه دی ظالم تا وگورا دا دا خیلت دا وجن حق پتای خواه دا خیلت دا وجن دم را خیلت ورده چه دا خیلت دا وجن حق پتای نو دی وجن فی بطونهم دا ما یاکلون ما یاکلون الا النار کافی لیکن دا فی بطونهم ورسر دا پارا دا بیان دا تقبیح کو چه دا دم را قبیح عمل ده چه پا خیلت وان حق پتا ول خواه دا دا خیلت دا غده کافر ده اولائی که ما یاکلون فی بطونهم دا خلق نخری پا خیلت خپلو که الا النار مگر اور یا شبع طرف ته اشاره ده چې دا اور دا خېټه به د اور نه ډکشي خو اته به د اور نه ډکشي دا الا النار دا عقل حقیقتا مراد دی باندې وای په اخرت کې او اخرت کې بدلې کیږي اورونه به کوي او یا الا النار سبب د اور ده ها سبب د اور په دنیا کې خو دا په دنیا کې د څه خوري دا خو سبب د اور ده کنه نو دک دغه خوري ولا یکلمهم الله دویم او خبرې به ونه کې دوی سره الله تعالی یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې خبرې به ور سره نه کوي نو یا خدا دې چې مطلقا به سره خبرې نه کوي بعضې وایي چې سره به حساب هم پخپله خولې نه کوي بلکې حساب به سره هم پخپله نه کوي د بل چا په پرشتو په ذریعې به سره وکړي یا ولا یکلمهم الله تعالی به سره خبرې د خوشحالۍ نه کوي ها خبرې د خوشحالۍ به سره نه کوي سختې خبرې به سره کوي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم او نبا پاکی دوی نبا پاکی دوی ولا یثنی علیهم پدی بانی بسنا نہ وئی دوی با دغه مناقب نہ ذکر کی خان یا ولا یزکیهم ولا یصلح اعمالهم الخبیثه دوی خبیث اعمال چکم دن هغه نہ سمئی هغه ورل نہ سمئی ولهم عذاب الیم او خاص دوی پر عذاب دردناک تے نو دغه کی وته تخویف بیان کو اس ورت بیانای خوب حال دی عمل تدی عمل دنیوی هم خسران دے اخروی هم خسران دے دنیوی سلے اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى دای دنیوی اخروی سلے والعذاب بالمغفرة دای اخروی دے خا دای دو عذابونی دی اولئک الذین اشتروا الضلالت دا خلق تی اوای غست الضلالت بالهدى فبدل د ہدایت کی فبدل د ہدایت کی مختار ک الضلالت لرا دی معنی مل تفسیر شی وی ها اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى مارا به حد تجارتهم په بدل د هدایت کی دلالت واغست نو ووټ ووټ و عراقی او سو اخلی اسلام واخلی پوچو کنا نو اسلامی نظام ناری ورته لګی غا هدایت خلق ته ورکی او دلالت په اخلی ووټ په اخلی ها ول عذاب بالمغفره نو په دنیا کې فزان باندې د هدایت لارې باندې کړی د خدا کارو دنیا کې تباشو ها علم په مقابل کې جهل واغستو د هدایت په مقابل کې دلالت واغستو په اخرت کې د الله د مغفرت په مقابل کې عذاب دنیا هم تبا اخرت هم تبا والعذاب بالمغفره او عذاب واغستو په بدل د مغفرت کې فما اصبرهم على النار نو داري مختلف معنی دي خیا وې داسې غره چاره لتعجب ده فما اصبرهم على النار نو سعجب صبر دې دوی په اور باندې سعجب صبر دې په اور باندې په اور خپه صبر کی دي بعضی وې چې نا دا ما چې کوم دې دا د موصوله ده ها او دا ما موصوله ده ورستو ته تقدیر د خبر راو باسه اصبرهم على النار مبتدا ده خدای دا سله موصول سره مبتدا ده فما اصبرهم على النار فالذي اصبرهم على النار اقبح نو هغه شی چې په اور باندې دوی ته صبر ورکړی دی اډیر قبیح دی یا بعض معنی کوي اصبره وي چې په وسله کې صبره په وسله کې علا راشن په معنی د جرأه سره فما اجرأهم على النار نو سشي جرأت ورکړی دوی ته په اور باندې سشي جرأت ورکړی په اور باندې دوی ته چې په اور جرأت حاصل کړی دی او بعد او ایمان افیرا فما اصبرهم علی النار نشتر داسی اوشه چی دوی تا صبر ورکی پا غربانی داسی اوشه نشتر خواه یا فما ابقاهم علی النار سچی باقی پاتکل دوی پا غربانی یا سو دغلی سچی باقی پاتکل دوی پا غربانی یا اغشه چی باقی پاتکل دوی پا غربانی غا قبیحتی مختلف معنی دی خواه ذالکا دا عذابون اولی دا مختلف عذابون دا تورکل دا طول عذابون طرف تا اشاره ورکا چه کم کم عذابون دی اغا عذابون دی اکل دا دغلی دا اور دی او خبر دا اللہ تعالی نکول دی دوی سرا او دا دوی دغه چې کوم دین او پاکول نشته ده او دوی د پر عذاب علیم ده او دلالت ده او عذاب ده ها او بقاله په قربان ده دغه ټول عذابونه دی طرف ته اشاره او کذالک دغه عذابونه مذکوره بان الله دا ولیدی بان الله سبب ذکر کوي بان الله نزل الكتاب بالحق په سبب د دې باندې چې الله تعالی نازل کی کتاب په حق باندې الله کتاب نازل کړه پاره بالحق ها بالبيان الحق بالدليل الحق لإظهار الحق دپار دی اظهار د حق الله تعالی چې کوم دنو کتاب او قانون نازل کړو و ان الذين اختلفوا في الكتاب نو دا ولی دا صرف نزول د کتاب د پاره د عذاب سبب دی نه نه دا خو نه دی بان الله نزل الكتاب بالحق چې الله نازل کتاب په حق باندې و هم اختلفوا فيه دلته سره و باسه دا ور سره و باسه او دوی پاره کې اختلاف دا جمله موږ ولې راو باسه زکه چې فقط نزول د کتاب په سبب د عذاب نه لیکل چې نه کتاب نازل شو زکه به دوی عذاب دي نه دوی په دې کتاب کې اختلاف وکړه زکه عذاب دي او دلیل پر رستو دا قرینه پیدا و ان الذين اختلفوا دغه کوم دن دا په قرینه ده وهم اختلفوا فيه او دوی په دې کتاب کې اختلاف وکړو و ان الذين اختلفوا في الكتاب او هغه خلک چې اختلاف کړي په کتاب په کتاب کې په کوم کتاب کې بعضې په تورات کې اختلاف کړي دي په چا کې په دلالت ته تورات کې په نبوت عیسی علی السلام باندې په دلالت ته تورات کې په نبوت عیسی علی السلام باندې یا په تورات کې په تحلیل او تحریم کې څه کړي دي په خپل میانس کې سره اختلاف کړي دي یا لبات کی دمشقی وئی و ان الذين اختلفوا في الكتاب و ان الذين خلفوا ها الكتاب اغا خالق چې اغوی کتاب وارثان دی کتاب جو وارثان وی اختلافو معنی چا سره فمانه د خلفو سره صحیح چو کنه و وراثت کی واغسته کتاب او بعضی معنی دا کی چې د کتاب د مراسه چې د قران دی نو په قران کې علی کتاب اختلاف کو څنګه اختلاف کو نو بعضو مطلقاً انکار کو د بعضو مطلقاً چې نی منو بعضو وی دا امیین پورې خاص ته مشرکان هم پکې اختلاف کو اغه وی چې دا سحر دی شعر دی کہانت دی اساطیر الاولین دی اغه پکې مختلف اختلافات کړل نو د قران سره ډېر خلګي و ان الذين اختلفوا في الكتاب اخلت کې اختلاف یو په قران کې چې بعضی وی چې دا بعضو وی چې دا نشته دا سره کتاب نه دی بعضو وی چې دا د امیین د پاره راغلی مونږ د پاره نه بعضو وی دا سحر دی بعضو وی شعر دی بعضو وی اساطیر الاولین دی دا مختلف دغه په وکړل لفي شقاق بعید دوی په اختلاف بعیده کې د حقنا شقاق ها شق دا دغه ته ویل کیږي شق شقاق اختلاف ته ویل کیږي چې یو سړی یو خصم په یو شق کې شي او بل خصم په بل شق کې یعنی یو په یو طرف کې شي بل په بل طرف کې شي لفي شقاق بعید دلته کې مراد اختلاف په اختلاف بعیده کې دی عن الحق د حقنا نو په دې سره دغه باب چې کوم دنو هغه ختم شو ها په دې باب کې څو شو په دې باب کې اولن چې کوم دنو دعوت شاو شو د توحید شو په تشریح کې په تحلیل او تحریم کې په قانون سازی کې چې قانون سازی د الله تعالی حق دی ولی لس دلائل په ذکر شو د لس دلائل نو ورستو بیا څو شو بیا تخویف ورکړي شو تخویف ورکړي شو چې ګوره څوک د غیر الله تحلیل او تحریم منی نو اوی د پاره تخویف ورکړو بیا د اغینه ورستو څوکړو بیا ټول خلک چې کوم دنه دیته دعوت ورکړو اله توحید فی التحلیل والتحریم ها نو اول بیا څوکړو تحلیل چې کوم نه تحریم د ما حل الله مکو په دغه کې او دغه اسباب ذکر کړل او باطنی او ظاهری او کوشش کړه او دغه مثال ذکر کړو او بیا د تحلیل د ما حرم الله د اغینه چې کوم دنه نفی وکړه او په اخر کې تخویف اخروی ذکر کو چې څوک دغه تحلیل او تحریم سکی هغه پټای نو د اغینه پاره دغه تخویف ذکر کو دا باب ختم شو په دې باب سره دا سلورم بابو په دې باب سره سلور واړه حصے د اغه سلور واړه بابونه د چا د دویم حصے د دویم قسم هغه ختم شو چې هغه کوم دنه شروع شو د 96 نمبر آیات نه شروع شو قل من کان عدو لجبريل صحیح وا پدی کی نہ شبہات تے چاو دا علی کتابو پر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې دا غی تفصیلا جوابونه وشو اٹول بو تاسو ته یاد انشاء اللہ تعالی او پاری مینس کی پینزه زواجر یو پیرا بیا و زواجر چې کوم دینو هغه دویما پیرا ذکر شو صحیح وا بیا دا غی په اخر کی پدی درې مېسه کی بیا نہ حج بدل شو اس بات تر رسالت شو بیا لا الہ الا اللہ ته موضوع لار قدوم بے لا الہ الا اللہ دے صدر پارو دے توحید فی العبادت تے پارو صحیح چکا نا دویم لا الہ الا اللہ دے صدر پارو دے توحید فی التشریح دے پارو بس دقیق خلاصہ